aurrealdean biadar, atzean isatxa. Txurita beltzez daukat, jantzitan igorputza. Lauan kaditut nik eta mingaina luzea. Zuek osasuntxu azteko, ematen dut nik esnea. Belarra eta pentsua egunero janez. Horrela xeazten naiz, ura ere edanez. Lagun asko ditut baina, zezena gustuko. Biok elkartu eta gero, txekorra zaigu sortuko. Yeah.